ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم دام تسليدا نبي صلى الله عليه وسلم تا حاصل تسليدا دي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن خلیق دا قرآن کریم نا خلق انکار کئی لا تسمعوا لهذا القرآن وی والغو فیه لعلکم تغلبون وی یا ان اللذین یلحدون فی آیاتنا دا ملحدین چی دی دا یواز استا پر زمانہ کی ندی خفا کیے گا ما دا دا موسیٰ علیہ السلام پر زمانہ کی موداغی پر کتاب کے میں اختلاف کرے ہوں نو چا منلے و چا نو منلے نولی تا خفا کیے گی دارا خفگان خبر ندا ولقد آتینا و یقیناً ورکڑے مونگا موسیٰ علیہ السلام تل کتاب و کتاب تورات فاختلف فیہ نو اختلاف کرلے شے و پاغی کی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پل تفسیر کی لکری دی بی تصدیق و تکذیب اختلاف پکی شے و نو بعض خلق منلے و بعض خلق نو منلے دا قرآن ممسوک منی و سوک بین منی کننو نو موسیٰ علیہ السلام خوزان دا مرین نو نیولے چی بس زان واجہ چیر دی خلق دا کتاب میں ونا مانا نو ستا دا کتاب چی در کرلے شے دے کچاو مانا جو آغت پیدا رکچاو نا مانا نو آغت نقصان دے ولولا کلمتن سبقت من ربک دا جواب دے رہے سوال خا ہر کلے چی دا قرآن کریم نمانی او دیو منکرین دی دا قرآن کریم دا نظام اللہ پی عذاب ولی نراولی اللہ وی عذاب خو پار وقت کی نئی کنا دا ہر شیر پارا نیٹا مقرر دا دا انسانانو کارنو بی نیٹی دی دا اللہ تعالی کارنو خوڑیر پا نیٹا بانی کی دا دیر پارا نیٹا مقرر دا انتظارو توکا ولولا کلمتن سوقت من ربی کا کچھری نوے نیٹا دا عذاب مخ کی مقرر شوی من ربی کا استاد رب دا طرفنا لقوزیا بینهم نو خام خا اس با پیسل شوی دا دیو پا مینز کی وس په پدغه وخت کې د انکار په وخت کې په دی باندې فیصله شوی و دی په تبا شوی و انهم لفی شک نو یقینا دی خامخه په شک کې منه د قران کریم نا موري په ډیر کلک شک کې چې دا د الله تعالی کتاب دی او کنه دی دا هو زمیر چا ته راځي دی منه یو قول تاسو ته وای په ترجمه کې دا هو زمیر راځي د قران کریم ته نو منکرین د قران کریم د قران نا په شک کې دی او ډیر سخت شک کوي دویم مانا جی کرکڑ دیم پسرینو دا ہو زمیر راجی دی تقدیر او قضا تراجی دی ولولا کلمتون سبقت من ربکا لقضی بینهم دا دیو پمین کے پیسل شوی خود دی پیسلی و دا دی تقدیر پا بارا کی دا منکرین چی دی نو دا دیر شکمن دی پا دی کی چی سو قرآن نمانی اغیتم ہم دا اللہ تعالی سا عذاب راجی نو دیو پا دی کی شک کی چی عذاب عذاب نشت دی من عمل صالحا پلی نفسی وس اللہ تعالی جی کرکی ذکر دا پریقینو دو ڈالی اللہ تعالی جی کرکی نو چاچا عمل کړی صالح نیک په طریقه رفی پیغمبر باندې فل نفسه نو دا داغه د فائدې لپاره دی و من اسا او چاچا بد عمل کړی فل فعلیها نو ضرر او نقصان په ده باندې دی علا راضی د اضرار د فار او لنفسه کی دا لام دی رفیدې لپاره و ما ربکون د عرب ستا بیز الله مل للعبید هیڅ ظلم کوون کې په بندګانو باندې الیه يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمي دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کہ نفی علم الغیب غیر اللہ نہ او دا غیر پر اللہ تعالی دری مثالوں ذکر کر دی دا قیامت علم دا اللہ تعالی سر دی یو خبر شولا غیر اللہ تعالی اللہ تعالی دا علم نہ لے ور کڑے دویم اللہ تعالی علم دا پیدا کی دو د میو میوی پیدا کی گی زیات دی کم دی د دی علم اللہ تعالی تری او دریم دار چی د زنانو په حمل باندې الله تعالی فویږي د دې درې وانو علم د الله تعالی سره دی الله تعالی دا علم بل چاته نه دی ورکړي الیه يرد علم الساعه خاص الله تعالی ته ورګرځولې شي علم د قیامت په دې باندې ځان پوی کوي څنګه الله تعالی ته علم د دې ورګرځولې شي د چانه چې ته پوسو کی کدا الله تعالی پیغمبر دی کدا الله تعالی ولی دی کا هر څوک دی نبی دی ک ولی دی ته توې چې قیامت به کلی ناغه سوي والله اعلم سوی والله اعلم نو دا قیامت علم خلق چا تور گرزی اللہ تے ور گرزی والله اعلم پس صحیح حدیث بخاری دا مسلم کی راغلی دی کنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کما تسع قیامت بکلی نبی علیہ السلام تے جبریل علیہ السلام راغی دا نبی علیہ السلام نے پختنا وکلا وی قیامت بکلی نو نبی علیہ السلام تو علم المسؤول عنها باعلم من السائل دا سائل دا مسئول چری دا سائل نا خپ هغه باندې علم نه لري ته جبريل عليه السلام تا ته په علم نشته لري نو ما ته په علمي الیه يرد علم الساعه دا هر چانه چې ته پوسوک لري شي د قیامت په واره کې ناغوي والله اعلم بس الله تعالی ته علم دي خاص الله تعالی ته ورګرځول شي علم د قیامت و ما تخرج من ثمرات من اكمامها او نراوزی هیڅ یو مې وې دا کسوړو دا غینه کله چې اول دا ګل وکي او بیا وړو کې مې ورخ کار شي هغه ته ویل کی و ما تحمل من انثى او حمل ناقل او زنانا ولا تزع او نزیګی د خپل علم نزیګی د خپل بچی لره حمل لره الا بعلمه مگر دا په علم د الله تعالی باندې دي دا په علم د الله تعالی باندې مخ کې تاسو ما ویل چې پد شو دا چې په اشراسون باندې ماشوم معلومیږي چې دا نارینه دی یا دا زنانه دی وغیرہ دا جنید دو کالک دی دا غی وضاحت مې تمخ کې ویلو الله تعالی بغیر د آلات نه معلومی او انسان په آلات سره معلومی بل خبردار چې د ټول هر څه علم خو غن شي معلومول کړه چې دا په کوم ورځ پیدا کی پشپ کې وای په ورځ کې وای په کومه ګنټه کې وای سمر عمر به کم زه ته سفر کوي شقی به کنا سعید به سمر رزق به خوري سمر ساهونه برکاږي نو د علم خو الله تعالی تشته دی نو دا په واسطو باندې د آلات باندې نه معلومی و یوم ینادیهم فکم رب بنی چواز باور کی اللہ تعالی دی تائی نہ شرکای ششرت لی شریکان دما مکی می تذ ترجمہ کڑیو سنگ اللہ وچ ما شریکان تو شولا علی زعمکم اغا شریکان چ تاسو بی گمان کا او چ داد اللہ تعالی شریکان نی نور خود اللہ سر شریکان نشتره دغه ټکه بو سر خام خوای و یوم ینادیهم فکم رب بنی چ اللہ تعالی با आवाज ور کی دی خلق تائی نہ شرکای چ سشول زما شریکان تاسو بی گمان کی علی زعمکم قالون دی وای اذن ناکا خبر در کو منګتا تا مامن نامن شهید نشتره زمنګ نه هیڅ گوا کون کې حساب شریک باندې قیامت کې بیا انکار کړ خپل شرک نه الله مو خو یت څوک دی گواہی نه کو چې سسرم لا شریک شته دی ور خپل شرک نه څوکي انکار وکي تفسیر جلالین دغه معنا کړی مامن نامن شهیدین شاهدین بان لک شریکن په مونږ کې څوک دی خبره گواہی نه کوي چې ستا شریک هم شته دی وزل عنهم داوس الله تعالی ذکر کی علت د انکار د شرک دیو بر د خپل شرک نه ول انکار وکي وزل عنهم زل فمانا د غاب سره دی دې کی دا معنا ونه کی چې گمراه بشری دیونه نه د قیامت ورځ ده نو زل فمانا د غاب سره دی ټول هم بسرین دا معنا کړی او رک بشری دیونه غائب بشری دیونه ماکانو هغه معبودان چې ودی یدعون من قبل چې دیو را بلل مخکر دین په دنیا کې په دنیا کې چې کم معبودان د الله تعالی سره شریکان کړیو الله تعالی وای هغه به تورک شي و ظن او یقین برا شي ردیو ظن دی دې کې په معنا د یقین سره ده دغه لیکل دي تفسیر مدارک دغه معنا کړی و ظن سمانه ده ای قانو مالهم مم محیس او ګمان بو کې دی یعنی یقین بو کې دی چې نشتره مم محیس زیر تختیدلو یا محیس معنا نشتره تختیدل د الله تعالی د عذاب نه تختیدل نشتره یا زید اخلاص نشتره لا يسم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوت دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کی زجر خزان د آیت په معنا باندې پوی کی حاصل دی آیت دادیں اللہ تعالی ذکر کیا حال مخ کے اللہ تعالی ذکر کا حال د مشرکان او په قیامت کی نو دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کی حال د مشرکان او په دنیا کی حال د مشرکان او په دنیا کی دایره په شرما قبل سر نو حاصل دا دے چی کل چی دا انسان بی دین انسان دا اللہ تعالیٰ نا دا خیر سوال کی دا غیر نستڑے کی گی دا غیر نستڑے کی کل چی لاس پر تکینو اے اللہ تعالیٰ مالا دنیا رک اللہ تعالیٰ مالا مال لکا دا دین چر دستڑے نشو او کل چی دا تکلیف پور اسی گی نو بیا دا مال دا غختون خون استڑے کی گی پا مال بانی مڑی گیم نا دنیا نا مڑی گیم نا خو لیکن که کلا و تا سر تکلیف پورا سیگی نو بیا نا امیدی که دا اللہ تعالی نا یو زلیم بیا دعا نای اختلی بس نا امید شی نو طول عمر دا مال دا پار دعا غواری پا غیبا نستره کی مریض دی مثال لسر دی او دور دی دعا غختله و یار بس صفون نکی والا دعا مغارو کن دا مال دا پار دی لس کال غختله پا غیبا نستره کی دلی و اس مریضی لس رز دی دعا غختله پا غیبا نستره شولی بس یار نکی گی دی داکتر تا بلار شو دعاگانی مدی رو غختلی خوا نیونک الله ودی راجی بشیت شپیت کال دنیا غواړي پاغه بر نستړی کی ته په مالونو باندې نه مړیږي او کله چې تلک معمولی تکلیف ورسیږي نو بیا چیرې داګه نستړی کیږي او بیا د الله تعالی نه ناامیدی کی ناامیدی مکو لا یسم الانسان نستړی کیږي انسان من دعاء الخير دا غختلو د خیر نه تفسیر جلالین معنا کړی د ډیره بهترینه د دې سمانه هغه وی لا یزال یسأل ربه المال والصحه لا يزال يسال ربه همیشه دغه انسان چې سوال کوي خپل رب نه المال والصحه روغ بدن غواړي او مال تی غواړي، نو په دې باندې چر د ستړې دانه شو. لا یسم الانسان نستړې کیږي انسان من دعاء الخير، د غختلو د خیر نه چې هغه مال او صحت دی. و ایمسه شر او کچری ورسیږي د تزه تکلیفه، د دې تکلیف نو مراد څه شی دی؟ نو تفسیر جلالین وی الفقر او شدته، غریبی او تورسیږي یا په مصیبت راشي، سختی پی راشي. په یوسن نو دې نو امیدی کون کې قانون او تندې تری وهن کې تندې تری وکړې بیا د الله تعالی مقابله کوي. یوسن دا د زړه سره تعلق ساتي، او قانون دا د ظاهری بدن سره تعلق ساتي، د ظاهری بدن سره تعلق ساتي. بس تندې تری وکړې او بیا نو امیدې. ولئن ازقناه دا بل زجر الله تعالی ذکر کوي، او کچری وسه کومنګه دا انسان ته رحمتن مهربانی مننا خپل طرف نه من بعد زور را او رستر تکلیف نه مسته چې رسیدلې دته. الله تعالی وی چې تکلیف ته ورسیدا، تکلیف می تلری کا غریبی ده، مالداری می ولور کړه، او یا په مرض راغله دی الله تعالی ته مرض دری کی او صحت ته ورکی. نو لیقولن نا خامخ وای دی ها ذالی، دا خو زما په عمل باندې وشول، یا زه خو دې حقدارم کنه، مس مړه به زنی کوم ذکر سره الله تعالی دا معامله وکړه. ها ذالی تفسیر جلالی نه ها ذا بعملی، دا خو زما د عمل په وجوانی، زما د نیکوالی په وجوانی دا وشول. ها ذالی هذا بعملي، هذا ما بعمل بني وشولة. وما هذن نصاعة وزا قزا قماننكم بقيامت بني قائمة دا قائمي دون كدرات دون كي. ولا إن رجعت إلى ربي أو كجاري زا وقرز لشا وقرز ولشم بالبرز والتقدير كزا وقرز ولشم خفض ربتا، نو إن لي عنده للحسنة، يقينا دمار فاربايد أغسر للحسنة خامخا خيستحالت حسنة نمرات پريد كسره. تفسير جلالين دو معنی کرده، یو دا چې مراد درینا للحسن الحالت الحسن، د دین مراد خیسته حالت دی، مراد دی دغه بی دین انسان بیا سوی وای زه په دنیا کې الله تعالی مال مال ذکر کړی دی چې زه د الله تعالی خوخیمه، نو څنګه چې الله په دنیا کې خوخیمه مال را تر کړی دی، نو په آخرت کې الله تعالی را ته خیسته حالت راکړي الحالت الحسن. دوی معنی ذکر کړی دی تفسیر مدارک اغه وی للحسن مراد درینا جنت دی، مراد دی مال په دنیا کې زده الله خوخیم زکه مال مال لا کړی دی، اولاد را کړی دی، خوشحالی را کړی دی، نو قیامت کې ورته الله تعالی جنت را کوي. دا د بی دین انسان دغه دی، او د قیامت په باره کې خوول عقیده نه ساتي، خو بل پرس که قیامت راشي نو بیا بم په قیامت کې زماره پاره جنتی. فلننبئ ان الذين وصلی الله تعالی ذکر کوي اغیتا زجر او الله تعالی ذکر کوي زورنه او الله تعالی ذکر کوي. فلننبئ ان الذين نو خامخا خبر به کما هغه کسانو دره کپروچ کو پرې کړی دی بما عملو پاغه عملونه باندې چې دی وکړی دی، الله تعالی به ستا د دې عملونه تا خبر کی چې دا برباد عملونه دي. ولنذیقنهم او خامخا او بس کو مونږ دیو ته من عذاب غلیظ، دا عذاب سخنه، نو تا ته به ستا د عملونه یو الله تعالی وخیه چې دا خو تا ټول بیکار عملونه کړی دي، شرک او کبر دی کړی دی، او دویم د دغه بدو اعمالو برته الله تعالی سخ سزا درکړي، عذاب به درکړي. وإذا نعمنا على الإنسان عرضا ونهى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، دي آيات كي الله تعالى بل زجر ذكر كي. وإذا نعمنا على الإنسان أو كل شيء نعمة وإحسان كمونغا في إنسان من أعرض نو دي مخوالا إذا الله تعالى دي دينا ونهى بجانبه أو لركي دي خبل دي لرا ونهى بجانبه دا مخ دا حق دا منلنا أعرضا إعراض وكي ونهى بجانبه أو بيا لركي خبل دي لرا د تکبر د وجنه دا غزين لاړ شي. ونا ابي جانبي، ونا ابي جانبي یو ماندار چې دا غزين لاړ شي، دا ماند ډړ لري کې لاړ شي دا غزين. دوی مانو په سرین ذکر کړی دا ونا ابي جانبي ځان په ډړ کې د حق پرستو نه چې حق پرستو سره بدنام نشمه، طالبانو سره بدنام نشمه، د نیکانو مجاهدینو سره ځکه تعلق نه ساتم، بیا زما په لیست کې هم نمره شي چیر دام د شتګر دی او دام طالب دی، خا د دم د مهاجرین سره تعلق کنه دامونی سه یو دام چې د ونه آب جانبی. نو دی ډیر خلک چې دغه سی خره داسې خلک داسې انسانانی اعرضا مخ واړی ونه آب جانبی او ځان په ډډه کې د حق پرستو نادر پاره چې دغه سره د حق پرستۍ په نوم باندې بدنام نشي، د حق بدنامی نه د حق نیکنامی د الله بندگان. و اذا مسه شر وکړه چې ورسیږي هغه ته مصیبت په زو دعا ان عریض، نو دا خاوند د دعاګانو پلنو پلنی بیا پلنی پلنی دعاګانې کوي، نو پلنی ذکر شوی دی، نو د هر شي چې پلن والی د هغې اوږدوالې د هغې نه زیاتې، نو دعاګانې چې پلنی دي نو اوږدوالی خو بیا ډېر زیات دی، اوږدې اوږدې دعاګانې بیا کوي، اوږدې اوږدې دعاګانې کوي. تفسیر مدارک معنی کړی ده، دغسې تفسیر جلالین معنی کړی ده، عریض په معنی د کثیر سره دی، نو معنا بدا سی کوي تاس بوئی چی دا دعا پلنوال را تا وخای و گدوال را تا وخای نو دا بنا معنا را تا کم چیر دی مصیبت نخلاص شم پس دو دعا این عریض نو خاون دا دیر دعا گانی بیا دیر دعا گانی واری عریض معنا کثیر تفسیر مداری کم معنا کرده تفسیر جلالین دا معنا کرده دیر دعا گانی بیا واری قلت و یا رأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بی من اضل من من هو فی شقاق بعید دا سلورم زجر اللہ تعالی ذکر کی قلت و یا پیغمبر ارأیتم خبر را کئی ماتا ارأیتم دے دے کی پمانا دا اخبرونی سر دے خبر را کئی ماتا دا مانا ذکر کرے دا تفسیر مدارک نو ترجمے و صحیح کوئی خات دا پا قرآن کی زیاد گران کار سر ترجمے چی صحیح ترجمہ یو کی قل اور دعائے پیغمبر ارائیتم خبر را کئی ماتا ان کان من عند اللہ کی چریوی دے دا ان پا مانا دا ازا سر دے ازا کان من عند اللہ دے دا قرآن کریم دا اللہ تعالی را طرفنا ہر کل چی دے دا قرآن کریم دا اللہ تعالی را طرفنا ثم کفرتم بھی او بیا تاسو انکارو کر دے قرآن کریم نا نو دے دے کی پی بارت کی تقدیر دے الستم ازول الناسی دا قرآن خود اللہ تعالی را طرفنا دے و تاسو بیار دینا انکار کوئی نو الستم ازول الناس ولی تاسو بیر ټول خلکو نه گمراه او بيدینه خلک نه تاسو خبر دی باندې پویږي چې دا د الله تعالی کتاب دی د الله تعالی دین دی پرې کې او بیا هم خلک د دینه منا کوي دا غي درسونه بندوي نو الستم ازول الناس ولی تاسو بیر ټول خلکو نه بیا څه گمراه نه من ازل من ممن هو فی شقاق بعید نو څوک دی ډیر لوی گمراه دا چانه چې هغه وی په دښمنۍ لري کې د حق سره په دښمنۍ لري کې د حق نه یعنی پاغ دشمنی کی ډیر لري وته ده او دا دشمنی د چا سره کوي د حق سره کوي د قران سره کوي شقاق بعید په دشمنی لري کې د حق نه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي بل زجر او دا ترغیب د قران کریم ته ترغیب د حق طرف ته ځان پوی کوي سنوریهم آیاتنا زر دی چې او بخوی مونږ دی ته آیاتنا دلیل نخفل فی الافاق په غاړو د دنیا کې او فی انفسهم او د دیو په نفسونو کې حتی یتبین لهم تردی پوری چې خخکار شي دیو ته انه الحق چې دا قران کریم حق دی په دینه مراد څه شي آیاتینه د دینه مراد دلائل تی مراد دی بیا دلائل دو قسم دی یو ته ویل کیږي دلیل آفاقی او دویم ته ویل کیږي دلیل انفسی الله وی د قران په حقانیت باندې په مسلې د توحید د حقانیت باندې د د په نفس کې متضاد دلائل وخیمه او دغه سی په اطرافو د دنیا کې په غاړو د دنیا کې به متضاد دلایل وخیمه نو د آفاق نو مراد چیرې د دنیا غاړې د دنیا اطراف تی مراد دی او فی انفسهم نو مراد دا دی چې تکلیفونه د بدن او دغه سی مرضونه تی مراد دی دا دلیل دی پرې باندې چې الله تعالی شته دی د الله تعالی توحید حق دی د قران چیرې حق دی اسمان ته وګوره زمکی ته وګوره غرونو ته وګوره یو بل معنی په سرین ذکر کړی دا غم ډیره بهترین معنی ده وای دا تخویب دی په دې آیات کې د آیات نو مراد چې واقعیات د مخکینو خلکو ته مراد دی نو اس معنی ده شول سنوري هم زر د چوبو خو مونږ دیو ته آیات نه هغه نخې د يرولو زما نخې د يرولو ته مراد دی یا نخې د قدرت ته مراد دی فی الافاق په غاړو د دنیا کې چې الله تعالی مخکینی قومونه تبا کړی دی وفیان پوسیم او او بخی الله تعالی دیو تا غا یری د دیو ته دیو په نفسونو کې نو په دیو باندې به عذاب راشي مرضونه پی راشي حتی یتبین لهم تر دې پورې چې خخ کاره بشي دیو ته چې قرآن کریم حق کتاب دی یا انه ضمیر راجع دی قرآن کریم ته او یا توحید ته راجع دی او یا پیغمبر علیه السلام ته راجع دی او لم یکفی بربک دې کی اشاره ده د مخکې کی اشاره شو دلیل عقلی ته نو اولم یکفی بربک بری کی اشاره ده دلیل وحی ته اولم یکفی بربک نو آیا نه دی پورا ربستا انه علی کل شی شهید چغه دی په هر چیز باندې حاضر ناظر سمانه شوره د الله تعالی شهادت په توحید باندې د الله تعالی شهادت پر پیغمبر باندې او د الله تعالی شهادت د قران کریم په حقانیت باندې بس دا پورا دی کنه اولم یکفی بربک ولی ستاره پورا نه دی چې الله تعالی په هر چیز باندې حاضر ناظر دی گواہی کوونکې نه نو اللہ دا دی پیغمبر پبارکی شہادت کی کل کفا باللہ شہید بینی و بینکم اللہ گوا دے کن چدا حق کتاب دے اللہ پا دیبانی شہادت کردے چدا پیغمبر حق دے دا توحید میں حق دے اولم یک پی برب بکا انہو علا کل شہین شہید شہید پا مانا دا حاضر ناظر سر الا انہم فی مریت من لقاء ربیم الا انہم بکل شہین محیط رستو دا اثبات دا حقنا پا دلائل سر وس اللہ تعالی ذکر کی زجر الا خبر شيء انهم في مريه يقين داخل كري بشك من لقاء ربهم ده ملاقات او ده پیش کېدل نه خپل رب ته یعنی ده قیامت نه دی منکر دي الا خبر شيء انه بكل شيء محيط یقینا الله تعالی دې هر چیز در را ګرون کې تفسیر جلالین معنی کړی ده محيط معنی علما وقدرتا الله تعالی دا هر څه په خپل علم کې راګیر کړی دي دا الله د علم نه یو شی بهر نشته دي محیط الله تعالی را ګرون کې هر شی لره په خپل قدرت کې نو دا الله د وسو د قدرت نه یو شی بهر نه دي محیط علما وقدرتا په خپل علم کې الله تعالی هر څه راګیر کړی دي او په خپل قدرت کې راګیر کړی دي نو مخکې تاسو ته ما بار بار ویل دي کله چې الله تعالی وایي د آیات په اخر کې چې الله تاسو په عملونو باندې خبر دي یا لیدون کې دي یا را ګرون کې دي نو د جلالین دغه مرتبار بار ویلی نو سماره د پیو جازیهم بکپرهم هر کله چې الله تعالی دا هر څه په خپل علم کې راګیر کړی دی په قدرت کې راګیر کړی دی پیو جازیهم بکپرهم الله تعالی به دیوله سزا ورکړي د دیو د کوپر په وجبان نه د دیو د انکار په وجبان به الله تعالی دیو ته سزا ورکړي الا خبر شی انه بكل شی محیط یقین الله تعالی دی په هر چیز راګیرون کې په خپل علم او قدرت کې نو د دیو د انکار سزاګانی به الله تعالی دیو ته ورکړي د دیو د انکار سزاګانی به ورکړي الله تعالی